राम के प्रवचन परमेश्वर देव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2060 दिनांक 3 अप्रैल 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम देखो भाई, परमात्मा है ना सबके माँ बाप है, सब वर्णों के, सब आश्रमों के, सब के उसका भरोसा है, उसे शरणागति दो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आपको गुरु नहीं है, ऐसे उस शरण हो जाओ, सब तरह की शक्तियां मिलेगी और जीव का कल्याण हो जाएगा। बड़ी सरलता से और साधना में प्राय साधन दुर्जा होता है, साधन दुर्जा होता है, भगवान की साधना में साधन भी भक्ति है, साध्य भी भक्ति, दावता भक्ति साध्य है, साधन है, और प्रेम लक्षणा भक्ति साध्य है। तो भगवान के शरण हो जाओ, हमारा शरण भी भगवान, आश्रय भी भगवान है, भरोसा भी भगवान है। एक आश्रो एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम है सत तुलसीदास। एक आश्रय है, एक विश्वास है, एक का भरोसा है, एक ही आशा है। सब तरह की शक्तियां परमात्मा में मौजूद है, अपार आनंद सी शक्तियां, उसे शरण हो जाओ। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे, साथ में ये बात है कि दूसरा मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं। सेवा सभी करो, सुख सबको पहुंचाओ, आराम सबको पहुंचाओ, अपने द्वारा दूसरों को आराम पहुंचाओ, पर भरोसा है भगवान का, इसलिए भगवान का, भगवान का आश्रय है, भगवान का विश्वास है, आशा भरोसा भगवान। फिर मस्त हो जाओ, ऐसा भी आया है कि चोरी जारी हिंसा और साधु की इच्छा, मानो दुराचारों से बचो, दुराचारों से आदमी कमजोर हो जाता है, सदगुण सदाचारों से एक बल आ जाता है, सात्विक वाले वो दूसरों का अपना सबका हित होता है, उसे भगवान के चरणों का आश्रय लेने से भैर करने वालों की बुरा नहीं सोचता, भैर करने वालों को दिन देने पर भी उनके हृदय में बुरा नहीं सोचते, भलाई हो इसका। भक्त पर जैसे जैसे आचरण करना पड़े करना है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, किसी का अहित नहीं करना है, पर हित शरीर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं है दवाई, पर हित सरस, ये पर पीड़ा सब नहीं दवाई, तो अधमलाई बात बताई, तो कहना चाहिए पर उपकार पर का हित करने से धर्म नहीं है, तो पर हित सर हित, किसी को भी दुख नहीं हो, सर्वे भगवान दुष्ट है, सर्वे संतुष्ट है भया, सर्वे संतुष्ट, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, सबके मंगल ही मंगल होता रहे, माँ कष्ट दुख भाग भाई तो कोई दुख भागी ना हो, ऐसे हृदय की सद्भावना, ये भावना अटल रखो। दूसरा कुछ दंड भी देना हो, पाव शुद्ध करना हो तो हृदय भाव सही है। जैसे अपना बालक है उसे सुधार के लिए कभी थप्पड़ भी लगानी पड़ती है, थप्पड़ लगाते हैं अपना उसको आहित तो चाहते, सबका हित हो, हो ये भावना से हृदय में बढ़ाता है, बड़ी शांति शक्ति आती है, उस शक्ति से सब कार्य सिद्ध होते हैं, सब पवित्र हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। इस वास्ते भगवान का आश्रय, भगवान की शरण, भगवान के शरण को भगवान में सर्व गुहतम भूजा शुरु में परम बच, परम बच है सबसे गुहतम है। एक एक दफे है गीता में, एक दफे जिनमें शरणागति का है, भगवान का आश्रय है, भगवान के चरणों का आश्रय है, सर्वोत्तम ब्रह्मा। सर्व गुह्यतम भूय शुणु मे परम वच, इसके बाद नम, इसके बाद तुझे सौ धर्म परिदृश्य मांगे, मन मना पाओ मत भंग दो मर्यादी मांग नमस्कार, ये चार बात है। फिर कहते सर्व धर्म परिदृश्य माम एकम शरण में, आश्रय किसी और का नहीं, सब धर्मान पर त्यज्य, इसका अर्थ धर्म का स्वरूप से त्याग नहीं, आश्रय से एवं धर्म ने प्रबंधना कथा धर्म के अनुप्रबंध, वो आश्रय नहीं, आश्रय ने कथा कथा काम का मान बनते, आश्रय भगवान का मां में एकम शरण भेज, शरणत्वेर को दूर नहीं, अंत सर्व पाप उपशिषा में सब पापों से मुक्त कर दूंगा, ऐसा भगवान कहते हैं। भगवान के चरणों के शरण हो जाओ, जरा मन मोक्षाया मां आश्रित ये तथ्य, मेरा आश्रय ले यत्न करते हैं ते ब्रह्म तत्व कृष्ण मत, वे सब जानते हैं उसको आश्रय लो। हृदय में बल ये रखो भगवान के चरणों का, भगवान के स्मरण का, भगवान की कृपा का, भगवान के हम हैं इस बात का, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये बहुत बड़े इनमें बड़ी शक्ति है। मतलब निशंक निशोक निश्चिंत और निर्भय हो जाता है, चार बातें उसमें स्वतः आ जाती है, स्वाभाविक है। किसमें? भगवान के शरण होने में निर्भय हो जाता है, शंका कोई नहीं रहती। अर्जुन गत संदेह, कत संदेह कई से वजनतव संदेह, निर्भय निशोक निशंक निश्चिंत, भगवान कहो हर में मस्त रहो, एक भगवान के शरण बस, एक आसरो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम छात्र तुलसीदास। भगवान के चरणों, भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया बड़ा निश्चिंत, चिंता मत करो। फिर चिंता क्यों? भगवान ने भी कहा सर्व पापे मोक्षो विनाशो च, तो शोक मत करो। छोड़ में मां सोचा है सब बदल ने भी मानव साधन सामग्री के लिए उसको मत कर और साध्य परमात्मा के लिए भी शोक मत कर। चिंता की बात नहीं है, सबसे बढ़िया चीज है, सबसे उत्तम चीज है। अरे अर्जुन भी इस पर जाएगा ठीक है, करी सोचना बन तब आप क्या क्या पालन करूंगा, आपको ऐसे करूंगा और ऐसे किया। कर्ण कहने लगा मैं यहां थप्पड़ नहीं हूं, नीचे खड़ा हूं, तो मेरे पर मार मत चला। सुहास ने रुक गए, भगवान का मारो मारो मारो मरो। अब जो प्रत्येक देखता है मना न्याय नहीं है, मैं उत्पन्न हूँ बहुत नीचे, भगवान ने कहा तो हम भगवान आ गया थे वही धर्म वही शास्त्र वही नीति वही कर्तव्य तत्परता से बड़े उत्साह से करो। भगवान के चरणों के शरण हो जाओ फिर सब ठीक होगा, लोग लोग सब शुद्ध हो जाएगा, सब निर्मल हो जाएंगे, सब रस्ते खुल जाएंगे, सब शक्ति आ जाएगी, सब वो पूर्ण कर देगी, सब अपूर्ण बन जाएगी। भगवान का महसूस तू चिंता क्यों करता है? जब सब भगवान का शरण हो गया अब चिंता करो तो भगवान करो, चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाली है रामदास गोविंद। जिसे शरण दिया वो ही पालन करेगा, पालन नहीं करो धन क्यों दिया, धन दिया तो पालन करो। तो भगवान के भरोसे निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, कोई शंका नहीं। मां सोचे शोक नहीं, भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया, मौज हो गई, आनंद हो गया, मस्त हो जाओगे। गीता का सबका सार है, गीता भर का सार है, सार भगवान चरणों का आश्रय। सर्व गोहितम भूयश्न में परम बचा, सबसे वो बने परम वचन शेष वचन है भगवान के चरणों का आश्रय। मस्त हो जाओ, चिंता फिक्र बिल्कुल नहीं। सार बात है, सार अंत में सार बात सुन गईगा नष्ट हो मोह, अर्जुन मोह नष्ट हो गया है। सार बात सुनते ही तो चिंता नष्ट होगी, तो भय में मत कर, सर्व पाप है वे मोक्ष दिशा में। ये कहता है पाप लगा पाप विवाह से ताइना को पाप रहेगा, कर सब पाप से मुक्त में होगा। तू पाप की चिंता क्यों, तू पाप की चिंता क्यों करता है? तो बस खरी से उतना फिर अब पाप की चिंता मैं नहीं करूंगा। पाप है अन्याय है अन्याय है, मैं कह दू आप जाना। ऐसा बढ़िया मारेगा, बढ़िया चीज है, बढ़िया एकदम उत्तम चीज है। गीता का सार है, भगवान के चरणों का आश्रय भर। अपने केवल भगवान का स्मरण करना, याद करना भर। हरे स्मृति सर्व विपद विमोचनम्, भगवान की स्मृति संपूर्ण पापों का नाश करे। यसे स्मरण मात्रेण, यसे श्रवण मात्रेण संसार बंधनात् संसार विमोच्यते। महान बंधन है, महान बंधन वैसे मुक्त हो जाएगा, संदेह की बात नहीं है। सब तरह से निर्भय होने का नहीं होगा आश्रय। माम एक शरण मिलते अनन्य, एक मन अनन्य, एक आश्रय एक ही बल। माम एकम, सज्जनों बढ़िया बात है, बहुत सार बात है। गीता भी संपूर्ण वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार गीता, गीता का सार शरणागति। प्रभु चरणों के शरण हो जाओ, भगवान के चरणों का शरण है ना। ये दीक्षा तो है शरणागति, मानो नम्रता निर्मलता, परंतु सबसे बड़ा दीक्षा है सबसे निर्मल है। शरण होता है निर्मल है, निर्मल नहीं है सबसे बड़ा दीक्षा प्रबलता है, प्रभु चरणों का आश्रय है। देखती है पराधीनता, पर भगवान पर नहीं है। जैसे कोई माँ की गोदी में रहता है, माँ का आश्रय रहता है, तो पराधीन नहीं है। पर तो वह शत्रु, वो पर होता है। बल तो अपने, भगवान अपने, अपने प्रभु है, अपने प्रभु के शरण होता है। खूब खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, नाचने लग जाओ, अपने पर वोट नहीं देना। चिंता दिन दया बोझ अपने पर क्या बोझ है, बोझ भगवान पर। चिंता दिन दया हमारे भगवान के संधि होगी। चिंता दीन दयाल मोह मन आनंद, आनंद हमारे पास गया आश्रय भगवान के। चिंता भगवान करेंगे, जय देत पद गए दिन रात्रि में सब सो गए, भगवान नींद नहीं आई। अर्जुन से हो गया स्वप्न में कहा के साथ भगवान शंकर के पास, शंकर के पार्वती के पास गए कि महाराज जो पार्श्वतास्त्र सिखाओ। युद्ध कर दिया पति अगर ने तो सब काम ठीक हो गया। तो चिंता दीन दयाल को अब तो नींद आ गई भगवान जी ने सब नींद में पड़े हैं नींद में भगवान एक जागता है। उसे हमारा काम है और दूसरा क्या करे बेचारा सब पराधीन है माया का अधीन है संसार का अधीन है वे बहुत गायर है बढ़िया चीज है एकदम सब सर्व गुहता में सबसे गोपनीय है मार्मिक बात है जगह जगह भटकने से क्या मतलब जगह जगह मांगने से क्या मतलब कहा अपने पुआ दे अपने हार क्यों भगवान हमारे हम भगवान गए ईश्वर अंश जी बहुदासी ममय वंश हो मम ए वंश केवल मेरा अंश है विश्वास से निस्संत हो जाओ निर्भय हो जाओ निश्रोग निशंक भगवान हमारे गोस्वामी तो भगवान है शरण कहते हैं भारत ये क्या से है भगवान नाम मेरे दो माए बाप दोनों कर राम रो पिता माता ममो है दोनों का जीव रामदास कर बंदगी तुरते मिलावर पीव मेरे तो माए बाप दोनों कर हूँ ससियों ने दिया रो ये बात है नारायण नारायण नारायण